bogat și dă-le bani mari. Dă-le binele lumii ca să nu poată muri, ca să nu poată muri voi. Eu îți cer doar sănătate și atunci sunt bogată în toate, și atunci sunt bogată în toate. Dă-le binele lumii ca să nu poată muri, ca să nu poată muri, măi. Eu îți cer doar sănătate și atunci sunt bogată în toate, și atunci sunt bogată în toate.